राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुंदर जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल अष्टमी रविवार सन 2051 तदनुसार 14 अगस्त 1994 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद श्री मुरली मनोहर धोरे पर हुआ। राम कल्याण करने के लिए, उद्धार करने के लिए, जिस लाभ के बाद कोई भी लाभ बाकी नहीं रहता, ऐसा लाभ लेने के लिए मनुष्य दिया है और इसने इसको स्वीकार किया है, तो इसकी प्राप्ति के लिए तत्परता से लग जाना चाहिए। संसार के काम तो यही होते रहेंगे, बनते रहेंगे, बिगड़ते रहेंगे, यह प्रवाह तो ऐसे ही चलेगा। अपना उद्धार करना हो तो कर लो भाई, नहीं तो फिर बड़ी मुश्किल है। अभी मौका बड़ा अच्छा है पारमार्थिक उन्नति के लिए। ये मानव शरीर खास है, और जगह ऐसा मौका नहीं है। देवताओं में भोग तो ज्यादा है, सुख ज्यादा है, परंतु कल्याण का अधिकार नहीं है। वहां कोई अपना कल्याण कर लेना है तो वहां बाधा नहीं है, परंतु उनको अधिकारी नहीं बताया गया, अधिकारी मनुष्य भी बताया गया। इस दृष्टि से सबसे श्रेष्ठ मनुष्य है। प्रश्न पूछा कि सबसे कौन जोनी श्रेष्ठ है, तो मनुष्य जोनी की बात आई है। मनुष्य शरीर ही परमात्मा प्राप्ति के लिए है। आपके जचे ना जचे ये तो बात हद की नहीं है। आप माने न माने, आपके समझ में आवे ना आवे, इसे तो पता नहीं। परंतु बात ऐसी संतों की मैंने पढ़ी है, सुनी है, कि मनुष्य मात्र का कल्याण हो सकता है। दोनों बातें मैंने पुस्तक में पढ़ी है। एक तो कोई अधिकारी हो उसको प्राप्ति होती है, और एक मनुष्य मात्र अधिकारी है उसका। तो मनुष्य मात्र अधिकारी है, ये बात बड़ी श्रेष्ठ मालूम थी, बड़ी उत्तम है, सबके बड़े हित की बात है। मनुष्य मात्र परमात्मा तत्व के प्राप्ति का अधिकारी है। सांसारिक उन्नति के अधिकारी सब नहीं है। धनी सब बन जाए, भोगी सब बन जाए, निरोग सब बन जाए, बहुत समय तक जीते रह जाए, संसार में आदर हो जाए, बड़ी महिमा हो जाए, इसका पता नहीं है। परंतु उद्धार हो सकता है मात्र मनुष्य का। परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए मनुष्य को निराश कभी नहीं होना चाहिए, ये अवश्य होने की बात है। जैसे तिलक महाराज ने कहा था कि स्वराज्य प्राप्त हमें जन्म सिद्ध अधिकार है, तो ये परमात्मा की प्राप्ति है, ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। मनुष्य का जन्म इसलिए ही हुआ है, यही तनु कर फल विषय न भाई, इस शरीर का फल विषय भोग नहीं है। इस शरीर की प्राप्ति का तो केवल उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति है, केवल ही। उसको न करना कितनी हानि की बात है। साधारण आदमी को भगवान में लगना चाहिए, और साधकों को विशेष चेत करना चाहिए, अपना उद्धार चाहे उनकी विशेष लगन होनी चाहिए। ऐसी लगन लगे जो भोजन है, जल है, नींद है, मानो खाना पीना और सोना भी भूल जाए, ऐसे अगर लगे तो तत्काल प्राप्ति होती है, क्योंकि परमात्मा प्राप्त है। आप भी प्राप्त करना चाहते हो, फिर देरी किस बात गई। और परमात्मा भी कहते हैं यथा ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथा वजाम्यम, जो मेरे जैसे शरण होते हैं उनका वैसे ही मैं भजन करता हूं। अगर ये तत्परता लग जाए अपने, तो भगवान की भी तत्परता लग जाएगी। अपने भगवान के बिना नहीं रह सके तो भगवान हमारे बिना नहीं रह सकेंगे। और ऐसी उत्कट अभिलाषा हो जाने पर हम तो असमर्थ है, भगवान असमर्थ थोड़ी है, भगवान तो सर्व समर्थ है। तो वो प्राप्ति बड़ी सुगम है, बड़ी सरल है, केवल अभिलाषा। देखो सांसारिक चीजें प्राप्त होने में तो प्राप्ति की मुख्यता है, अभी का उद्योग गौण है, और इसमें अपनी प्राप्ति का मुख्य गोमनीय उद्देश्य है या उद्योग है, खास बात ही केवल अभिलाषा का उत्कट अभिलाषा लग जाए जिसमें जीना भी बाहर हो जाए तो इसमें तत्काल प्राप्ति होती है। केवल अभिलाषा, ऐसी कोई चीज नहीं, सांसारिक चीज ऐसी नहीं है। इच्छा मात्र से प्राप्ति, इच्छा भी हो उद्योग भी हो और प्राप्ति का संयोग हो तो सिद्धि होती है, नहीं तो उद्योग इच्छा होने पर भी सिद्धि नहीं होती। प्रत्यक्ष देखते हैं, बाजार में जाते हैं, काम करते हैं, नफे के लिए हो जाता नुकसान, कभी नफा कभी नुकसान, कभी अनुकूल कभी प्रतिकूल, कभी फायदा कभी हार ह्रास होता रहता है। पर इसमें तो बिना से ही नहीं, इसमें तो उन्नति है केवल। और एक बात और है ध्यान देने की, ये वर्तमान का विषय है, अभी, और ये भविष्य का विषय, जो कुछ करेंगे तो समय पड़ेगा, इसमें समय बाधक नहीं है। इसमें समय तो साधक है, सहायता करने वाला है, और समय का व्यवधान नहीं है। व्यवधान को उसे लिए हो जो चीज अभी ना हो, कहीं से लाई जाए, कहीं जाया जाए, कहीं बनाई जाए, कहीं उसमें रद्दोबदल कुछ परिवर्तन किया जाए, ऐसी चीज में देरी लगती है। ना तो उसको लाने कहीं जाना है, न कहीं अल्लाह लाना है, और न कहीं करना है, उत्पन्न करना नहीं है उसको, ना उसको रद्दोबदल करना है। है ज्यों के ज्यों वो है, आप भी है ज्यों के त्यों है, केवल अभिलाष प्राप्त हो जाए। साधन भी पढ़े, सुगम सुगम साधन हमने सुने हैं, पढ़ते हैं, पढ़े हैं हमने, इसमें कमी केवल अपने है। एक तो विश्वास नहीं है, और एक विश्वास न होने से उद्योग नहीं है, वो अभिलाषा नहीं है, इसी कमी है केवल। केवल इच्छा जागृत हो जाए तो प्राप्ति हो जाएगी उसकी, क्योंकि वो तो मौजूद है, सबको प्राप्त ही है, वो अप्राप्त नहीं है। सब देश में, सब काल में, सब वस्तुओं में, सब घटनाओं में, सब परिस्थितियों में, संपूर्ण क्रियाओं में जो मौजूद है उसी को तो प्राप्त करना है। और संसार स्वतः त्याग कर रहा है आपका, शरीर सब आपका त्याग कर रहा है, तो इसका तो त्याग करना है, उसको प्राप्त करना है, दोनों ठीक ऐसे ही है। ये तो नाश की तरफ जा ही रहा है, शरीर तो मौत की तरफ जा रहा है, निरंतर कभी अंतर नहीं पड़ता। आप चाहे भजन ध्यान करें, चाहे आश्रय करें, चाहे न्याय करें, चाहे न्याय करें, ये मरना तो निरंतर हो रहा है। और वो प्राप्त जो निरंतर है, स्वतः सिद्ध है, इस वास्ते इसलिए तत्परता हो जाए, हमारी अभिलाषा हो जाए। गीता माया है श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम द्वधा पराम शांतिम अतिरेण अधिगच्छति। तत्काल श्रद्धावान को ज्ञान प्राप्त हो जाता है और तत्पर है उससे संयतेन्द्रिय हो जाता है। इस ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद परम शांति परम आनंद सतह हो जाएगा, स्वाभाविक है ही वही। तो श्रद्धा नाम विश्वास का है, पूज्य भाव सहित जो विश्वास वो श्रद्धा कहते हैं। श्रद्धावान लगते ज्ञानम, दो बात आई है यहां विशेषता से। एक तो श्रद्धावान ज्ञान को प्राप्त करता है और एक तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न सेविया उपदेक्षते ज्ञानम ज्ञान न तत्वदर्शी न तत्वदर्शी महात्माओं से ज्ञान प्राप्त होता है। तो तत्पर तत्व प्राप्त हुए पुरुष तो हमें ज्ञान उपदेश कब देंगे कि तद्विधि प्रणिपाते न, तुम जाओ पहले नमस्कार करो और सेवा करो और फिर प्रश्न को, तीन बात उसमें बताइए। पहले उन पास जाओ, उनकी सेवा करो, उनसे प्रश्न करो और श्रद्धावान के लिए श्रद्धावान को तो प्राप्त हो जाता है। गुरु जी के यहां से तो उपदेश देंगे वे, तीन बात होने से, सेवा करने से और तत्पर श्रद्धावान तत्पर तद्विधि प्रणिपात न परिप्रश्न सेवा, सेवा करने से और प्रश्न करने से। और दंडोत करने से तीन बात बताई, इसमें श्रद्धावान तत्पर संगीत ने तीन बताई। इसमें तो केवल आपकी तत्परता हो, तत्परता क्या है, श्रद्धा मुख्य है इसमें। श्रद्धा की पहचान तत्परता है, तत्परता की पहचान संयत इंद्रियता है। उसी में तत्परता से लग जाए ये श्रद्धा की पहचान है, तत्परता से नहीं लगता है तो श्रद्धा की कमी है। और उसके पास जाओ, उसकी सेवा करो, फिर प्रश्न करो, तुम्हें उपदेश देंगे, अब प्राप्त हो जाएगी ठेका नहीं है वहां। तब विधि प्रणिपात विधि उसको तुम समझो, तुम जानो उसको प्रणिपात परिप्रश्न से उपदेश ज्ञानम ज्ञान तत्वदर्शन तत्वदर्शी ज्ञानी तुम्हें उपदेश देंगे। श्रद्धावान को तो प्राप्त हो जाता है, विश्वास हो जाए अभी प्राप्त हो जाए, अभी प्राप्त हो जाए मेरे को तो खुश हो जाए। तत्काल इसमें समय नहीं है, उपदेश करेंगे उसका अनुसरण करेंगे उसमें देरी लगेगी, इसमें देरी का काम नहीं है, तत्काल सिद्धि होती है। परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए भविष्य नहीं होता है, भविष्य का कारण नहीं है इसमें, उसको बनाना नहीं है, अपने को भी बनाना नहीं है, अपनी तो केवल अभिशा अभिलाषा केवल चाहना, वो चाहना उत्कृष्ट चाहिए। जैसे परमात्मा के समान संसार में कोई है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं, तो अभिलाषा ऐसी होनी चाहिए सबसे श्रेष्ठ, उसी की दर्द देगी हो जाएगी प्राप्त। और नहीं तो कम से कम उसमें लग जाए रात और दिन, सबका सब समय लगा दें, सबकी सब समझ लगा दें, सब से सब सामग्री लगा दें और सबकी सब सामर्थ्य लगा दें, चार चीज उसमें लगा दें बस। संसार के काम तो बाकी रह जाएंगे तो पीछे बचे हुए कर लेंगे, ये बात ही नहीं करेंगे तो खुद को ही करना है। जैसे भोजन खुद को करना पड़ता है, जल खुद को पीना पड़ता है, रोग दूर करने के लिए दवाई खुद को लेनी पड़ती है, ऐसे उद्धार करने का दूसरा काम कैसे करेगा। तो उसकी प्राप्ति के लिए केवल इच्छा केवल अभिलाषा रहा न जाए। जैसे मीरा भाई ने कहा है हेली मानी हरि बिना रहो न जाए, परमात्मा के बिना हमारे रहना हो तो रहता रह नहीं सकती मैं। ऐसे पुनरावृत्ति हो जाती है। उस लगन में नारायण है, लगन में यह पांचों नसुहात विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत बहुवात, ये पांच नहीं सुहाती उसको। संसार के विषय भोग नहीं चाहते, अच्छा नहीं लगता। निद्रा अच्छी नहीं लगती, हंसी दिल की अच्छी नहीं लगती, जगत की बातें अच्छी नहीं लगती, ये पांच चीज सुहाती नहीं। विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत बहुवात, ये लगन की पहचान है। लगन लगन सबू यह लगन कहा वे सोय, नारायण जिस लगन में तन मन दीजे खोए, वो लगन है। खान पान विश्राम, फूलों से भी खान पान विश्राम, खाना पीना विश्राम आराम भूल गए, ऐसी लगन हो, चैन नहीं पड़े, बेचैनी हो जाए, तो भगवान बेचैनी नहीं सह सकते। संसार का दुख है वो तो भगवान के ही काम में नहीं आता है, दुख पैदा संसार के लिए, संसार का दुख है जैसे दुख और चाहिए तो भगवान की कोई परवाह नहीं, परंतु कल्याण का अगर दुख हो तो वो भगवान नहीं सह सकते, वो सच्चा दुख है। संसार का तो कच्चा दुख है, ये अनुकूलता चाहते अनुकूलता, अनुकूलता है वो कोई काम की चीज नहीं है, अनुकूलता में आशय है प्रमाद है, ये बढ़ेंगे। इस वास्ते अपना उद्धार करने की अभिलाषा है, ये मुख्य है इसमें, वो चलने पर फिर प्राप्ति उसकी हो जाती है, ये बात है खास। तो वास्तव में उसकी अभिलाषा की कमी है, अभाव नहीं है, अभिलाषा है, नहीं तो इकट्ठे क्यों होते हैं, परंतु कमी है। वो जितनी जोरदार ज्यादा होगा उतना लाभ ज्यादा होगा। सत्संग सुनते हैं उससे भी सबको बरोबर लाभ नहीं होता है, जिसकी ज्यादा अभिलाषा है वो ज्यादा पकड़ता है सत्संग को, और कम अभिलाषा है वो कम पकड़ता है। इस वास्ते अभिलाषा जोरदार चाहिए, फिर सब काम ठीक हो जाता है एकदम, ऐसी बात। सब अधिकारी है परमात्मा की प्राप्ति के, सभी अधिकारी एकदम, कोई अन्य अधिकारी है ही नहीं। कि मनुष्य भगवान ने है कृपा करके मनुष्य दिया है, देत ईश बिन हेतु सने, बिना हेतु सने करने वाले परम दयालु भगवान ने कृपा करके मानव शरीर दिया, तो दो कृपा हुई, एक तो सामान्य दयालु कृपालु स्वभाव है उनका, और एक कृपा की है, ये दो बात दी है, तो कृपा में कमी जा रही। इस वास्ते जल्दी कल्याण हो सकता है, सामग्री सब जुटा दी गई है, केवल अभिलाषा कमी है। जितनी जितनी अभिलाषा होती है उतना लाभ जरूर होता है, इसमें संदेह नहीं है। सत्संग करने वाले भाई बहनों से मेरी बातें हुई है तो कहते हैं कैसी बात है, जो उसकी प्राप्ति होती है, शांति होती है, समाधान होता है, शंकाएं मिटती है, उत्साह आता है, बातें समझ में आती है। खुद अपने आप विचार कर देखो, पहले आरंभ में ऐसी समझ में नहीं आती जैसी आज समझ में आती है। पहले जितना संतोष नहीं है उतना संतोष है, पहले जितने सदाचार नहीं थे सदाचार है, पहले जितने खराब प्रवृत्ति थी उतनी खराब प्रवृत्ति नहीं है, जितने पहले काम क्रोध लोभ आदि के दोष आते थे उतने नहीं आते हैं, ये तो साधन करने वाले के प्रति अनुभव है। और अनुभव नहीं है तो साधन में लगे नहीं है, साधन में लगे उसके अनुभव तो है ही। जैसे भोजन करने को बैठे है तो प्रत्येक ग्लास में तृप्ति होती है उसकी, भूख मिटती है, भक्तिर विरक्तिर प्रबोध भगवत प्रबोध, तीन बात बताई है, ऐसे तुष्टि पुष्टि खुद पाए घास हम प्रत्येक घास में तुष्टि पुष्टि और तृप्ति होती है। जो जो जल पीता है जो तीस मिटती है, शांति मिलती है, तृप्ति होती है। तो इसमें तो सत्संग जो करता है जो बहुत जल्दी लाभ होता है, परंतु अभिलाषा के अनुसार, अभिलाषा तेज होने से जल्दी होती है, वो कम होने से कम होती है। इस वास्ते इसमें तो तत्परता से लग जाना चाहिए, फिर लाभ होता है। सत्संग से होती है और विचार से भी होती है, सत्संग से होती है विचार से भी होती है। विचार है कि इतने दिन हो गए अभी प्राप्ति नहीं हुई, इतने दिन उद्योग किए, इस साल से कितने वर्ष और लगेंगे, ऐसा हिसाब करें कि इतने दिन इतने महीने इतने वर्ष लगे जिसमें इतनी उन्नति हुई, अब पूर्णता के होने के लिए कितना समय चाहिए, और पता नहीं है जीने का, आज ही मर जाए, ऐसा विचार करो तो जोरदार हो जाएगी। स्वयं विचार करो तो सत्संग सुनने से साधारण आदर मिलता है, सहायता मिलती है। विचार करो तो बहुत जल्दी होती है। जितने दिन हमारे साधन में लगे हुए हैं, क्या उतनी उन्नति हुई है, और हुई है तो कितनी बाकी है, और कितनी बाकी है तो कितना समय लगेगा, ऐसा विचार करे तो बहुत ज्यादा होता काम। स्वयं सोचे थे मेरा जैसा काम पड़ा है, जिस दिन विचार ज्यादा आया है वो दिन और उतरे हो जाएगा, एक दिन ही विलक्षण हो जाएगा, जितना स्वयं विचार करके गहराई सोचेगा, पक्की बात है एकदम। नारायण नारायण नारायण नारायण ऐसी बात है।